พอดีอยากจะรู้เรื่องศีลนิดหน่อยศีลข้อกาเมเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีเจ้าของแล้วก็ที่ว่าถ้าเกิดว่าไปแต่งงานกับผู้ชายที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะไม่ล่วงกาเมพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ชัดเจนหน่อยเจ้าค่ะ คือผู้ชายเนี่ยนะมีวัตถุแห่งกาเมอยู่20ผู้ชายเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้หญิง20ประเภทผิดกาเมสุมิจฉาจารไล่ไปเรื่อยตั้งแต่ผู้หญิงมีคู่ครองไปแล้วเป็นต้นเนี่ยนะผู้หญิง12ประเภทผิดกับผู้ชายอื่นเป็นกาเมพันผู้ชายเนี่ยนะไปผิดไปล่วงบุคคลที่ไม่ใช่ภริยาของตนพูดง่ายๆเนี่ยกาเมแต่ผู้หญิงที่ไม่มีสามีไม่ได้รับการมั่นอะไรไว้แล้วเนี่ยนะไปผิดกับชายอื่นไม่ผิดกาเม แล้วที่ฉันเคยอ่านเจอเรื่องของอิสิทธาสีนะเจ้าคะที่เขาไปได้ภรรยาของ ไปเป็นเมียน้อยนะ มาไปเป็นภรรยาน้อยของพราหมณ์คนหนึ่งอะแล้วก็ อิสิทธาสีนั้นชาตินั้นไม่ผิดกาเมแต่ไปผิดปิสุณาวาจาชาติที่ไปเป็นภรรยาน้อยของเขาเนี่ยไปส่อเสียดระหว่างผัวกับเมียเก่าของเขาเนี่ยให้แตกกันกรรมตัวนั้นเนี่ยไปส่อเสียดไม่ใช่ไปผิดกาเมแต่ผิดกาเมก็คือชาติที่เป็นนายช่างทองชาติที่เป็นช่างทองเนี่ยผิดกาเมแต่ชาติที่ไปเป็นเมียน้อยเนี่ยไปส่อเสียดให้ผัวเมียเขาแตกกันนะตัวเองเป็นเมียน้อยเข้าไปก็ไปพูดให้ผัวกับเมียหลวงที่เป็นคนดีเนี่ยนะเขาแตกแยกกัน แล้วที่นางถูกทิ้งแล้วสองครั้งสามครั้งไม่ใช่ นะอันนั้นเพราะส่อเสียดไม่ใช่กาเมเพราะไปส่อเสียดให้ผัวเมียเขาแตกกันเพราะนั้นตัวเองเวลามีสามีก็ต้องแตกกับสามีอยู่3ครั้งผลของการส่อเสียดไม่ใช่ผลของกาเมที่ผลของกาเมเนี่ยทำให้เกิดเป็นหญิงคือผลของกาเมเนี่ยเมื่อ4 5 6 7ชาติก่อนโน้นกาเมที่ให้มาเกิดเป็นตกนรกเกิดเป็นโคเกิดเป็นลิงเกิดเป็นแพะเกิดเป็นกระเทยแล้วมาเกิดเป็นหญิงพอมาชาติเป็นหญิงก็มาส่อเสียดเขาอีกส่อเสียดผัวกับเมียให้แตกกันก็พันชาติหลังตัวเองก็เป็นหญิงซึ่งเป็นผลของกาเมมาอยู่แล้วแล้วก็มาทำให้ผัวเมียเขาแตกกันอันนี้ส่อเสียดมันตัวเองถูกทิ้งอยู่3ครั้งเนี่ยผลของปิสุณาวาจาไม่ใช่ผลของกาเมแต่ที่เป็นหญิงเนี่ยเพราะกาเม พระคุณเจ้าเจ้าคะแล้วมันยังไงอะฮะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยซึ่งบางทีก็รู้ว่าผู้ชายเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้ว ไม่ผู้หญิงไม่ผิดถ้าตัวเองไม่มีตัวเองไม่มีเจ้าของว่างั้นเถอะถ้าตัวเองไม่มีเจ้าของเนี่ยไปผิดกับคนมีเมียอยู่แล้วผู้ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ผิดแต่ฝ่ายชายนี่ผิดสมมติถ้าหากว่าบางคนที่อยู่กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยนะแล้วไปเที่ยวกับผู้ชายผู้ชายชวนไปเที่ยวผู้ชายนี่ผิดแต่ผู้หญิงไม่ผิดกาเมนะไม่ผิดกาเมไม่เป็นกาเมสุมิจฉาจาร์แต่ไม่ได้แปลว่าไม่เป็นกุศลนะไม่ใช่คือไม่ครบองค์กรรมบทคือไม่ล่วงวัตถุแห่งกรรมบทที่จะทำให้ผิดกาเมสุมิจฉาจาร ์พระคุณเจ้าเจ้าค่ะ คือถ้าตามศีลข้อนี้ตามที่ดูแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์ผิดกาเมมากกว่าผู้หญิงเยอะผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่นอกใจสามีไม่นอกใจเจ้าของเนี่ยนะไม่แทบไม่มีสิทธิ์ผิดกาเมอะไรเลยถ้ายิ่งแบบอย่างผู้หญิงที่มีเป็นสาวแล้วก็ผ่านผู้ชายมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ว่าผิดกาเมอะไรนะแต่เริ่มตั้งแต่มีคู่มั่นไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยไปยุ่งกับคนอื่นไม่ได ้เดี๋ยวก่อนนะฮะมันจะยังไงกันนะฮะในเมื่อว่าคือเดี๋ยวก่อนนะฮะ ก่อนมีผู้หญิงที่เขาเป็นนางคณิการเขาก็เป็นนางงามเมืองนะเขาก็นอนกับคนนู้นคนนี้อะไรเขาก็ไม่ได้ผิดศีลอะไร ค่ะค่ะเดี๋ยวนะฮะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะรู้อยู่แก่ใจว่าชายคนนี้มีเจ้าของและพยายามที่จะยื้อแย่งชายคนนี้ไปจากผู้ที่เขาเป็นเจ้าของซึ่งอาการอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่กุศลอยู่แล้วมันน่าจะให้ผลได ้ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าของผู้ชายอันนี้สมัยใหม่พูด เป็นคำสมัยใหม่ที่เรียกว่าผู้ชายคนนี้มีเจ้าของแล้วนะอันนี้คือคำสมัยใหม่แต่คำโบราณเขาจะไม่พูดอย่างนั้นผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่ามีเมียแล้วเรียกว่ามีสามีสามีนี่แปลว่าเจ้าของถ้าเป็นผู้หญิงนะมีสามีจึงจะเรียกว่าถ้ามีผู้ชายเมื่อไหร่จึงเรียกว่ามีสามีแต่ผู้ชายมีเมียแล้วไม่จะไม่เรียกว่ามีสามีคือมีเจ้าของเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยสามารถมีได้หลายเมียแต่ผู้หญิงมีสิทธิ์มีได้ผัวเดียวแต่ถ้ามีสองผัวนี่เดือดร้อนมากเลยนะเชื่อเหรอผัวเดียวก็พอละ พระคุณเจ้าสมัยท่านวิทุรบัณฑิตก็พระพุทธเจ้าของเราท่านก็มีภรรยา 1,000 คนลูกอีกตั้งหลายพันนั่นก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามีโดยถูกต้องไม่ได้ไปผิดลูกผิดเมียใคร ก็แต่ทีนี้ว่าตัวเองมีไปยุ่งกับหญิง20ประเภทเนี่ยผิดกามีผู้ชายเนี่ยนะผู้ชายไปตัวเองเป็นโสดก็ตามไม่โสดก็ตามถ้าไปพูดง่ายๆโดยที่สุดแม้แต่ชายหนุ่มไปได้เสียกับหญิงสาวทั้งคู่ก็โสดทั้งคู่นี่แหละถ้าพ่อแม่ไม่ได้อนุญาตมานะผู้ชายกามีผู้หญิงไม่เป็นเห็นไหมพันในมองในด้านกามีสุมิจฉาจารเนี่ยผู้ชายล่วงง่ายที่สุดผู้หญิงเนี่ยถ้ามีสามีอยู่แล้วก็จึงจะล่วงนะเป็นผู้หญิง12ประเภทเนี่ยจึงจะผิดกามี ตอนนี้จะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินครับถ้าเกิดผู้ชายไปอยู่กับผู้หญิงโดยที่พ่อแม่ไม่อนุญาตแล้วเกิดผู้หญิงคนนั้นก็ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนอื่นอีกผู้ชายคนอื่นนี่จะเป็นกาเมย์ครับแล้วตัวผู้หญิงคนนั้นจะเป็นกาเมย์ไหม ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้รับว่าเขาจะไปเป็นภริยาผู้ใดถ้าเขารับว่าเขาเป็นผู้ภริยาผู้นั้นแล้วและผู้นั้นก็คิดว่าตัวเองจะเลี้ยงดูอยู่แล้วก็ถือว่าก็ยินยอมกันเป็นสามีภริยากันแล้วแต่ถ้าผู้หญิงคนนี้ไปมีอื่นอีกถ้าอย่างเงี้ยไปมีปัญหาละ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่อนุญาตนะครับ ก็ทั้งคู่เขาแต่งงานกันแล้วอ่ะเขาตกลงใจแล้วใช่ไหมที่เรียกว่าภริยา12ประเภทอ่ะที่ผู้ชายผู้หญิงยินยอมอยู่ด้วยกันแล้วสมัครเป็นสามีภริยากันทั้งคู่แล้ววันหลังผู้หญิงไปผิดกับชายอื่นอีกถ้าอย่างเงี้ยตามเมเพราะว่าตัวเองถือว่าสมัครเป็นภริยาเขาแล้วอะไรเขาแล้วเป็นแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นถ้าลักษณะไปเที่ยวธรรมดาเนี่ยว่าโดยสรุปง่ายๆว่าผู้ชายมีสิทธิ์เป็นกาเมมากเพราะฉะนั้นถามว่าผู้ชายเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนนอกจากภริยาตัวเองไม่ได้ดีแล้วโลกจะได้เอตระงับหน่อยเดี๋ยวทิฏฐธรรมมันให้ผลนะเป็นเอตลำบากนี่มาดูในข้อความในสัพพาสวะสังวรสูตรหน้า164ย่อหน้าสุดท้ายที่บอกว่าปุถุชนนี้ใดผู้มิได้สดับอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วเพื่อทรงชี้แจงอาสวะที่พึงละด้วยเทศนาอันเป็นปุคคลาธิฐานเพราะเหตุที่ปุถุชนนั้นเป็นที่ตั้งแม้แห่งอาสวะทั้งหลายมีกามาสวะเป็นต้นที่มีการสายใจโดยอุบายไม่แยบคายเป็นปัจจัยซึ่งตรัสไว้โดยเป็นสามัญญธรรมดาอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุใส่ใจโดยอุบายไม่แยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นฉะนั้นครั้นทรงแสดงอาสวะแม้เหล่านั้นโดยบุคคลนั้นนั่นแลด้วยคำเพียงคำเดียวเท่านี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงอาสวะทั้งหลายที่จะพึงละด้วยทัศนะเป็นต้นก็ในสูตรนี้เมื่อจะแสดงแม้ทิฏฐาสวะด้วยยกวิจิกิจฉาขึ้นเป็นประธานพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเริ่มเทศนานี้เนื้อความแห่งคำนั้นว่าอาสวะโดยนัยยะที่ตรัสแล้วอย่างนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นปุถุชนก็ปุถุชนนี้ใดพระองค์ตรัสไว้โดยนัยเป็นต้นว่าอัสสุตตวาดังนี้ปุถุชนนั้นย่อมสายใจโดยไม่แยบคายคือโดยไม่ถูกอุบายได้แก่ไม่ถูกทางคือความเป็นปุถุชนเท่านั้นแหละที่จะมีวิจิกิจฉาจริงๆวิจิกิจฉานั้นก็คือทิฏฐาสวะเพราะขณะที่สงสัยกับขณะที่มีทิฏฐินี้คนละขณะกันแต่คนที่สงสัยเนี่ยนะมีวิจิกิจฉาแนวโน้มคนนั้นมีทิฏฐาสวะสูงมากหรือพอสงสัยเสร็จก็ต่อด้วยทิฏฐาสวะมันผู้ที่มีทิฏฐาสวะนั้นหรือทิฏฐานุสัยเนี่ยนะก็จะออกมาในรูปแบบเป็นผู้สงสัยเพราะเขาไม่ฉลาดคิดเพราะไม่มีโยนิโสมนสิการพอใส่ใจโดยไม่ถูกทางก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นถามว่าเข้าใส่ใจอย่างไรตอบว่า ย่อมสายใจว่าเราได้มีแล้วหรือหนอเป็นต้นเนี่ยนะก็สงสัย16ประการนะสงสัยในอดีต5สงสัยในอนาคต5สงสัยในปัจจุบัน5ถามว่าท่านอธิบายไว้อย่างไรตอบว่าท่านอธิบายไว้ว่าบุคคลนั้นย่อมใส่ใจโดยไม่แยบคายโดยประการที่เขามีวิจิกิจฉาทั้ง16อย่างซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยในว่าอาหังอโหสิงนุโขดังนี้ย่อมเกิดขึ้นคำว่าอโหสิงนุโขณนุโขที่แปลว่าเราได้มีแล้วหรือเราไม่ได้มีแล้วตกลงอดีตนี้เรามีแล้วหรือว่าเราไม่มีเป็นยังไงดีคุณชินเรานี่ในอดีตนี้มีแล้วหรือหนอหรือว่าเรานี่ไม่ได้มีอ๋อไม่ใช่ทั้งคู่นะคุณทีนนี่เก่งคือปุถุชนเนี่ยย่อมสงสัยความมีและไม่มีแห่งอัตตาในอดีตเพราะอาศัยอาการคือสัสตทิฏฐิและอาการที่เกิดขึ้นลอยๆคำว่ากิงกระนังเพราะเหตุไรบอกไม่จำเป็นต้องกล่าวคือทำไมเขาจึงสงสัยว่าเอ๊ะในอดีตเรามีแล้วหรือหนอหรือว่าเราไม่มีทำไมเขาจึงสงสัยอย่างนั้นบอกไม่จำเป็นต้องไปถามหาเหตุหรอกว่าทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นตอบง่ายๆก็เพราะว่าเขาเป็นภาลปุตุชนมีกรรมะคุ้มดีคุ้มร้ายคือมีกรรมมันคุ้มดีคุ้มร้ายเหมือนคนบ้าจะไปเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้คนบ้าเดี๋ยวมันก็คิดอย่างนั้นทีเดี๋ยวก็คิดอย่างนี้ทีเนี่ยนะขอมาเคยรู้จักคนไข้ที่กินยาโรงพยาบาลจิตเวชประจำเนี่ยนะกลุ่มเหล่านี้ก็มีอาการอย่างนั้นจริงๆนึกอะไรมาก็ไม่รู้นะเราตามเนี่ยเครียดเลยคิดตามเขามากจะป่วยเอาอีกอย่างหนึ่งอโยนิโสมนสิการนั่นเองเป็นเหตุในเรื่องนี้สรุปว่าที่เขาสงสัยเนี่ยก็เพราะเขาเนี่ยเหมือนคนบ้าอยู่แล้วเขาสงสัยก็ถือเป็นเรื่องปกติหรืออีกในหนึ่งก็เพราะอโยนิโสมนสิการถามว่าอะไรเป็นเหตุแห่งอโยนิโสมนสิการอย่างนี้ตอบว่าความเป็นปุถุชนนั่นเองบอกเขามันเป็นปุถุชนนั่นแหละจึงเกิดอโยนิโสหรือกิจอันมีการไม่เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นต้นเหตุเพราะเขาไม่ได้พบพระอริยะไม่เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่มีวินัยของพระอริยะเมื่อเขาไม่มีสังวรวินัยปหานวินัยของพระอริยะเขาเลยเกิดอโยนิโสมนสิการถามว่าแม้ปุถุชนย่อมใส่ใจโดยอุบายแยบคายคือมีโยนิโสมนสิการเหมือนกันไม่ใช่หรืออ้าวก็ใครพูดว่าปุถุชนไม่ทำไว้ในใจโดยแยบคายคือคำพูดแบบนี้นะเขาไปประโยคคำถามคำตอบอยู่แล้วอ้าวปุถุชนก็มีโยนิโสไม่ใช่หรืออ้าวแล้วใครบอกว่าปุถุชนไม่รู้จักโยนิโสก็ไม่ได้บอกซะหน่อยว่าปุถุชนไม่รู้จักโยนิโสอธิบายว่าความเป็นปุถุชนจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเหตุสำคัญในการเกิดขึ้นแห่งโยนิโสหรืออโยนิโสหรอกแต่ว่ากรรมคือการฟังธรรมและความมีกัลยาณมิตรเป็นต้นต่างหากเป็นสำคัญในข้อนี้คือปุถุชนเนี่ยบางทีก็เป็นบุญใช่ไหมเป็นกุศลจิตเกิดขึ้นได้ขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นแสดงว่าเขามีโยนิโสที่เขามีโยนิโสเนี่ยมันเพราะปัจจัยภายนอกเป็นหลักเช่นเพราะเขาฟังธรรมมาเป็นอย่างดีเพราะเขามีกัลยาณมิตรนะเพราะเขามีได้อยู่ในปฏิรูปประเทศเพราะเขาเป็นพหูสูตรได้ยินได้ฟังมากนะพวกนี้เป็นปัจจัยให้เกิดโยนิโสเกิดกุศลขึ้นความจริงตามปกติของตนเนี่ยสัตว์มีปลาและเนื้อเป็นต้นเนื้อสัตว์นะไม่ได้มีกลิ่นหอมแต่กลายเป็นสัตว์มีกลิ่นหอมได้เพราะมีเครื่องปรุงแต่งเป็นปัจจัยปลานะตัวปลาเนี่ยหรือปลาจริงๆแล้วเนื้อมันหอมหรือไม่หอมหอมทีนี้ถามว่าทำไมกลิ่นต้มยำทำไมหอมอย่างเงี้ยก็ฟ้าสายเครื่องเทศที่ปรุงเข้าไปใช่ไหมก็เลยทำให้มีกลิ่นหอมปุถุชนทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันปุถุชนนั้นที่เขาเป็นกุศลได้เพราะเขามีสุตตะเพราะเขามีการคบกัลยาณมิตรเพราะได้สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีเขาเลยจิตเป็นกุศลแต่ถ้าไม่ได้ปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเป็นกุศลได้อย่างไรสรุปว่าความที่เขาไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะเป็นต้นนั่นแหละทำให้เขาสงสัยว่าในอดีตเราเคยมีหรือหนอหรือว่าเราไม่เคยมีข้อ1ข้อ2อะไรนะ1ข้อ1ก่อนเราเคยมีหรือหนอหรือว่าเราไม่เคยมีอันนี้ข้อ2ข้อ3บอกว่ากิงนุโขอโหสิงความว่าปุถุชนอาศัยชาติกำเนิดเพศและการอุบัติจึงสงสัยว่าเราได้เป็นกษัตริย์แล้วหรือหนอแลหรือว่าได้เป็นบรรดาพราหมณ์แพทย์สูตร เอ๊ะเป็นกษัตริย์ชาติที่แล้วนะวรรณะอะไรนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรเนาะเอ๊ะชาตินั้นได้บวชหรือไม่ได้บวชคือเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตเอ๊ะรู้เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหนอแลสงสัยไปเรื่อยนะคือสงสัยโดยวรรณะบ้างสงสัยโดยเพศบ้างสงสัยโดยภพบ้างกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเขาเรียกว่าวรรณะคฤหัสถ์บรรพชิตเรียกว่าเพศเทวดาและมนุษย์เรียกว่าโดยภูมิบางทีก็สงสัยแต่ว่ากระถังนุโขเอ๊ะเราเป็นยังไงเนาะชาตินั้นน่ะนะคือหมายความว่าถ้าได้เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเป็นคฤหัสถ์เป็นบรรพชิตเป็นเทวดาและมนุษย์ก็สงสัยต่อไปว่าเอ๊ะสวดทรงมันเป็นยังไงในชาตินั้นเราได้เป็นคนสูงหรือหนอหรือว่าเป็นคนเตี้ยเป็นคนขาวหรือเป็นคนดำเนาะหรือพอดีพอดีหรือไม่ได้ขนาดนะไม่ได้ขนาดมันเป็นยังไงพิการหรือเปล่าก็สงสัยไปเรื่อยอาจารย์บางพวกย่อมกล่าวว่าปุถุชนอาศัยการเนรมิตของพระอิศวรเป็นต้นแล้วสงสัยโดยเหตุว่าเราได้มีแล้วเพราะเหตุไรเนาะแลพระอิศวรเนี่ยท่านเนรมิตเราเป็นยังไงเนาะท่านเนรมิตเราสวยหรือเปล่าในอดีตชาติเนี่ยนะก็ยกให้พระเจ้าสร้างแล้วก็สงสัยพระเจ้าปั้นรูปเรางามหรือเปล่าเนาะหรือว่าท่านไม่ตั้งใจปั้นอย่างเงี้ยก็อันนี้อย่าไปคิดตามนะพวกนี้คิดตามแล้วบ้าทั้งนั้นเลยบทว่ากิงหุตวากิงอโหสิงความว่าปุถุชนอาศัยชาติกำเนิดเป็นต้นย่อมสงสัยความสืบต่อของตนว่าเราเป็นกษัตริย์แล้วมาเป็นพราหมณ์หรือหนอนะเป็นพราหมณ์แล้วมาเป็นสูตรเป็นสูตรแล้วมาเป็นแพทย์เป็นแพทย์หรือมาเป็นจันทานเป็นจันทานแล้วมาเป็นได้บวชหรือไม่ได้บวชเอ๊ะหรือเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็สงสัยไปเรื่อยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสงสัยในอดีตที่ผ่านมานี่ครบ5ข้อแล้วใช่ไหมสงสัยในอดีต5ข้อทบทวนหน่อยนะว่าวิจิกิจฉาตรงนี้กับทิฏฐาสวะเนี่ยนะทิฏฐาสวะเนี่ยคือสิ่งเดียวกันต่างกันโดยโวหารเทศนาเพราะคนที่มีความสงสัยแสดงว่าแนวโน้มจะไปทางทิฏฐิคนที่มีทิฏฐิจะทำให้สงสัยง่ายทั้งทิฏฐิทั้งวิจิกิจฉาเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าตรงๆเลยก็คือไม่ได้ทำปริญญาเขาไม่ได้ทำปริญญาไม่มีการแยกแยะเมื่อไม่ได้ทำปริญญาโดยเฉพาะยาตะปริญญาเนี่ยนะเขาไม่มียาตะปริญญายาตะปริญญาเนี่ยเป็นตัวให้กำหนดแยกแยะเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยสืบเนื่องกันมาลักษณะนี้เรียกว่าสังสาระสงสารสังสาระลำดับขันธ์ธาตุอายตนะสืบเนื่องไปอย่างไม่ขาดสายเรียกว่าสงสารทีนี้ขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยเป็นไปตามปัจจัยใช่ไหมเมื่อเป็นไปตามปัจจัยผู้ที่ทำปริญญารอบรู้อย่างนี้เรียกว่ามียาตะปริญญาทีนี้พอไม่ทำยาตะปริญญาวิเคราะห์โดยขันธ์ธาตุอายตนะปัจจัยทั้งหลายก็เลยสำคัญขันธ์อายตนะธาตุเหล่านี้ว่าเป็นเราเหมารวมเลยว่าเราทีนี้ก็สงสัยว่าหนึ่งเราเคยมีแล้วหรือหนอคำว่าเคยมีตัวนี้เนี่ยแนวโน้มทิฏฐิเขาเป็นอะไรสัสตะถ้าบอกว่าเราเคยมีก็แสดงว่าสัสตะหรือว่าเราไม่เคยมีอันนี้เรียกว่าอทิจจสมุปปนะนะหรือว่าเราไม่เคยมีถ้าไม่เคยมีก็เหมือนกับเพิ่งเกิดลอยๆมาเนี่ยเพิ่งมาเกิดมาชาติเนี้ยเพิ่งมามีพ่อแม่เป็นแดนเกิดแค่นี้แหละนะนะมันก็ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยว่างมาตลอดเลยไม่เคยมีเรามาเลยแล้วเพิ่งมาโผล่ขึ้นมาชาตินี้นี่เองเมื่อกี่สิบปีที่แล้วก็ตามสมควรเพิ่งโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะพวกนี้แหละเรียกว่าสงสัยว่าเราไม่เคยมีหรือต่อไปบอกว่าถ้าเราเคยมีเนี่ยนะเราเป็นใครหนอเป็นใครก็คือแบ่งโดยวรรณะวรรณะสี่เนี่ยนะเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์หรือเป็นแพทย์หรือเป็นสูตรหรือว่าเรานี่เป็นเพศอะไรอะโดยเพศมี2มั้ยคือนักบวชกับผู้ที่บวชแล้วไม่ได้บวชได้บวชหรือไม่ได้บวชถ้าโดยภูมินะก็นี้ก็ยกเทวดาและมนุษย์ไม่ค่อยอยากจะคิดเท่าไหร่นะว่าเรานี่มาจากอบายยังไงก็ไม่ค่อยสงสัยว่าเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เนาะแนวโน้มต้องดีไว้ก่อนมั้ยเข้าข้างไว้ก่อน วันนี้ก็สงสัยว่าเราเนี่ยเป็นใครทีนี้ข้อ4แล้วเราเป็นใครแล้วเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรก็โดย1โดยผิวสีผิวเราเป็นยังไงหนอโดยสันฐานส่วนทรงรูปร่างเป็นยังไงโดยสูงต่ำเนี่ยนะว่าสูงต่ำหรือพอดีหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะก็สงสัยไปเรื่อยเราเป็นอย่างไรเนาะก็สงข้อ5ก็บอกว่าเราเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปเนี่ยนะหมายความว่าเราเป็นอะไรแล้วต่อด้วยอะไรเชื่อไหมถ้าไปคิดตามนี้จริงๆนะฟุ้งฟ้านมากๆเลยผมมาเคยคิดแล้วคิดแล้วก็เอ๊ะชักแย่แล้วบวชใหม่ๆก็มาคิดอยู่เหมือนกันเอ๊ะเป็นใครกันแน่มายังไงเนี่ยคิดไปคิดมาพอมาอ่านแล้วรู้เลยบอกว่าคิดตามนี้เพี้ยนก็ความเป็นจริงแล้วเราเนี่ยมีจริงหรืออะไรคือเราโดยความเป็นจริงถามหาเราในตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยทีนี้แล้วเราในอดีตจักมีได้อย่างไรทีนี้เอาเข้าใจกันแล้วนะอย่างนี้เอาแล้วกรรมในอดีตทำแล้วใครทำอ่ะแล้วทำไมเราต้องมารับอ๋อใครเป็นคนทำอ๋อเจตนาเป็นคนทำแล้วใครเป็นคนทำเจตนาอีกที อวิชชายกให้นะถ้าใครมองแบบโลกานิโรธสูตรเนี่ยจะไม่สงสัยละก็จักขุตัวนี้นะได้มายังไงมาอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณในอดีตนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงได้จักขู่อันนี้มาเพราะมันมีจักขู่อันนี้ก็เพื่อที่จะต่อจักขู่อันใหม่เพราะในจักขู่เนี่ยระหว่างการเห็นในการสร้างจักขู่ก็ไม่มีใครอยู่ในนี้อยู่แล้วอันคนที่จะละวิจิกิจฉาได้นะผู้นี้ต้องยาตะปริญญาแม่นมากจึงจะไม่สงสัยเพราะคิดไปคิดมานะพวกเรียนธรรมะบางทีก็ยังสงสัยเลยเอายังไงกันแน่บางพวกก็เลยทงไปอีกว่าเอ๊ะนี่เราระลึกชาติไม่ได้แล้วเราจะรู้หรือว่าอดีตชาติเรามีว่างั้นจำเป็นไหมต้องมีรู้อดีตชาติเพราะคนที่ระลึกชาติได้ก็ไม่ได้ว่าจะเข้าใจปัจจัยดีนะเพราะพวกที่เนี่ยสัสตทิฏฐิเกิดจากอะไรระลึกชาติระลึกชาติได้ตั้งสัสตทิฏฐิเนี่ยนะมีเยอะเป็นประเภท1สัสตทิฏฐิเอกัจจสัสตทิฏฐิอันตานันติกะแล้วก็อธิจจสมุปปนะทิฏฐิเนี่ยพวกทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยเกิดจากระลึกชาติได้ซะส่วนใหญ่เป็นนักตรึกอยู่แค่เป็นนักตรึก4ข้อที่เหลือพวกระลึกชาติได้บางพวกก็อาศัยได้ฌานเป็นต้นก็เกิดความสงสัยโดยประการต่างๆพันพวกสัสตทิฏฐิเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมากแล้วก็สงสัยว่าเราเกิดขึ้นลอยๆหรือถ้าพูดสัสตทิฏฐิอย่างงี้มีอยู่4นะอธิจจสมุปปนะทิฏฐิมีอยู่2ถ้าตามพรหมชาลสูตรนะมันถ้าทำปริญญาเข้าใจเหตุปัจจัยพร้อมก็ไม่มีใครแล้วก็ไม่มีของใครเพราะว่าขันธ์ทั้งหลายที่ไหลสืบเนื่องกันไปแต่เราก็ไปกล่าวตู่ว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราทีนี้ถ้ามีผู้สงสัยแล้วกรรมแล้วกรรมมันก็เป็นอนัตตาแล้วใครมันจะมารับผลของกรรมล่ะแล้วนี่ทำกรรมอีกอันนี้ก็อนัตตาไม่มีใครแล้วใครจะไปรับผลของกรรมอันนั้นอีกล่ะเพราะอันนี้นี่ก็ความเป็นปัจจัยเฉพาะตนมีอยู่เพราะเกี่ยวเนื่องกับภายในใช่ไหมเมื่อเกี่ยวเนื่องกับภายในก็ถือว่าเป็นของตนเนี่ยนะโดยโวหารว่าตนเนี่ยมีอยู่คือเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความสำคัญว่าเป็นตนหรือเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นตนผู้ที่ถอนอัตตานุทิฏฐิได้เด็ดขาดอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ยังใช้คำว่าเราอยู่ไหมใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบคนเข้าใจผิดอะไรเนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วคันนี้ขันธาตุอายตนะชนิดหนึ่งแต่พระองค์ก็มีเหตุผลที่แสดงปุคละบัญญัติเนี่ยนะแสดงปุคละกถาไว้ตั้ง8ใน แต่รู้สึกว่าดูลึกๆแล้วเรายังมีความรู้สึกนะครับเรายังจะต้องรีบทำบุญแล้วก็ละเว้นจากบาปเพราะว่าเรากลัวผลของกรรมนั้นหลายคนก็ยังปรารภแล้วก็กลัวมากครับว่าเดี๋ยวกรรมมันจะให้ผลก็เลยพยายามที่จะเว้นจากบาปอกุศล จริงๆถามว่าคิดแบบนี้ถูกไหมถูกคิดแบบนี้ดีด้วยแล้วควรคิดด้วย คือคำว่าเราในที่นี้เนี่ยหมายถึงเราด้วยอำนาจทิฏฐิเราด้วยอำนาจทิฏฐิไอเราด้วยอำนาจทิฏฐิแบบนี้เนี่ยต้องละความสำคัญโดยเด็ดขาดแต่ถ้าบอกว่าเอ้นี่เราเนี่ยนะกุศลก็เจริญมาน้อยอกุศลก็เจริญมามากควรรีบละอายใจตัวเองเหลือเกินที่จะต้องทำบาปเกรงกลัวผู้อื่นที่จะต้องทำบาปพวกนี้เป็นกุศลเพราะก็อย่าลืมว่าขันเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเราเนี่ยนะว่าเราเพราะกิริยาอาการเนี่ยโดยคำเนี่ยอาจจะเหมือนทิฏฐิแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นหิริและเป็นโอตตัปปะพันผู้ที่ละความสำคัญโดยทิฏฐิโดยเด็ดขาดจริงๆก็คือใครพระโสดาบันความสำคัญว่าเรานี่ควรเจริญกุศลก็ดีแล้วเขาใช้คำว่ากรรมสกตากรรมสกตาตาแปลว่าความใช่ไหมสกะแปลว่าตนเรานั่นแหละกรรมความรู้ว่าเรามีกรรมเป็นของตนของตนในที่นี้นี่หมายความว่าขอมาทำอาจารย์สันติรับแทนไหมไม่ก็คือตนนี่คืออัจฉตังนะเป็นภายในไม่ใช่ตนด้วยอำนาจอัตตาอันนี้ตนตัวนี้คือเป็นธรรมภายในไม่ใช่ภายนอกเพราะฉะนั้นบุคคลเนี่ยจะปฏิบัติแทนบุคคลอื่นไม่ได้การปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตนเป็นของเฉพาะบุคคลนั้นบุคคลใดปฏิบัติแทงตลอดพระนิพพานก็เรียกว่านิพพานมัตตโนเรียกว่านิพพานของตนที่พระมหาโมคคัลลานะท่านเข้าพระสมาบัตินะพระองค์ก็บอกว่านั่นนิพพานของตนก็คือนิพพานของพระมหาโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะให้คนอื่นดูได้ไหมไม่ได้ก็ถือว่าเป็นของตนเพราะตนตัวนี้เนี่ยก็คือพื้นฐานอะไรก็มาจากเนี่ยขันธ์ธาตุอายตนะทีนี้ขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าผู้สัพพัญญูท่านพระองค์มาจำแนกวันนี้เป็นปริญญยธรรมนี้เป็นปหาตัปปธรรมนี้เป็นภาเวตัปปธรรมนี้เป็นสัจฉิกาตัปปธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้เป็นสัพพัญญูมาแยกได้เพราะถ้าแยกไปแยกมาถ้าเป็นปุถุชนแยกนะโดยที่ไม่ลักษณะพระสัพพัญญูแยกเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแพทย์ทั้งหลายก็แยกรูปขันธ์ใช่ไหมแยกไหมก็แยกรูปขันธ์แต่แยกเสร็จแล้วได้ละสิ่งที่ควรละไหมเพื่อละสิ่งที่ควรละเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งไหมไม่งั้นถ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงสัมมาสัมพุทโธพระองค์ได้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งและพระองค์ก็เจริญในสิ่งที่ควรเจริญอันเนี้ยความเป็นพระพุทธศาสนาต้องเป็นลักษณะนี้ทีนี้พวกภาเวตัปปธรรมเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นของตนตัวภาวนาเนี่ยนะภาวนาหรือกลุ่มภาเวตัปปธรรมนี่เรียกว่าเป็นของตนเพราะว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเนี่ยจึงจะเรียกว่าละความสำคัญว่าเป็นใครเป็นของใครโดยเด็ดขาดบริบูรณ์ละด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิทีนี้ถามว่าท่านละหมดแล้วถามท่านปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลยไหมคลุกฝุ่นเละเทะไปหมดเลยไม่ใช่กลับเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนธรรมะสอนอริยสัจเป็นต้นพระองค์บอกนี่ศาสนาของเราตถาคตกล่าวว่านี่ทำลายศาสนาจักรของเราเป็นต้นนั้นพระองค์ก็ยังอธิบายเชิงเหล่านี้อยู่เพราะอะไรเพราะถ้อยคำเหล่านั้นจะได้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นแก่สัตว์อื่นด้วยอำนาจของกรุณาแต่พอในธรรมะระดับนี้นะถ้ากำหนดคำไว้ไม่ดีนะมีปัญหามากๆเลยกำหนดปริญญยธรรมกำหนดปหาตัปปธรรมอะไรนะอภิญญยธรรมสัจฉิกาตัปปธรรมภาเวตัปปธรรมถ้ากำหนดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ชักมั่วแล้วงั้นถ้าพื้นฐานไม่ดีสุตตมยญาณไม่พอเนี่ยพอมาเนี่ยไอ้ที่จะข้ามความสงสัยได้เนี่ยมีไม่มากนักงั้นจูละโสดาบันจึงไม่ค่อยมาก ท่านหมายถึงว่าเจริญกุศลนี่แม้บางครั้งยังอึดอัดหรือว่าบางครั้งอาจจะฝืนอะไรพวกนี้ก็ยังควรเจริญใช่ไหมครับ กุศลเนี่ยถึงที่พระองค์ตรัสว่ากรรมสมาทานบางอย่างทุกในปัจจุบันผลก็ทุกกรรมสมาทานบางอย่างทุกในปัจจุบันผลต่อไปเป็นสุขกรรมสมาทานบางอย่างสุขในปัจจุบันผลเป็นทุก กรรมสมาทานบางอย่างสุขในปัจจุบันภายหน้าก็สุขกรรมสมาทานที่ทุกปัจจุบันด้วยสัมปรายภพทุกด้วยก็คืออาชีพสายปานาติบาตขณะที่ทำนี่ก็ทุกข์มากเพราะไปฆ่าสัตว์อื่นไม่ใช่คนอื่นเขาจะยอมให้ฆ่าได้ง่ายๆใช่ไหมมันก็ยากผลวิบากที่จะรับก็เป็นทุกข์